As partes dunha pranta. As prantas teñen raíces, talos, froitos, flores e follas. Para vivir precisan auga, luz, aire e outras sustancias. O seu ciclo de vida é como de outro ser vivo. Nacen, crecen, relacionanse, reproducense e morren. Son capaces de fabricar o seu propio alimento, grazas á fotosíntesis. Transforman a luz do sol e a materia inorgánica en alimento. A fotosíntesis é importantísima para todos os seres vivos, xa que nese proceso as plantas liberan oxíxeno, que é o que respiramos e necesitamos para vivir.